ตอนที่จะเรียนอุสุรวัตรเนี่ยฉันก็เลยมีคือคำว่าไม่ต้องปฏิบัติก็แปลว่าไม่ปฏิบัติพยายามจงใจจิตใจของเรามันไปทำอะไรเราคอยรู้ทันมันไม่ได้แปลว่าไม่ปฏิบัติหรอกช่วงนั้นเองจำได้ไหมว่าจิตเป็นยังไงใช่สินะจำได้ไหมว่าทำแบบไหนคือดีอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วก็กลับไปทำสมถะอีกหลายอาจารย์นะคือยุบยังมีเกิดแก้ไม่ค่อยจะออกจะเจอคุณสุดวัยได้ไหมโยยังไปหาเจ็บบ้างก็ไปเจอที่ศาลาลูกชิ้นไหม ไปแต่ว่า คือพูดว่าโอ้โหนี่อาจารย์เยอะๆนะโอ้หน้าที่เราเนี่ยทำยังไงเราจะรู้ทันสภาวะนะถ้าจิตของเราแอบไปทำอะไรที่ไหนถ้าเรารู้ทันแค่นั้นก็พออยู่ลองทดลองที่ลองเพ่งใส่หัวแม่มือเลยเพ่งเอาหัวแม่มืออันเดียวจิตไปอยู่ที่หัวแม่มือรู้ไหมลองเปลี่ยนลองหันไปเพ่งหัวเข่าข้างซ้ายสิโยรู้สึกไหมว่าจิตไปอยู่ที่หัวเข่าเลยรู้สึกนะเราลองเพ่งข้อศอกข้างขวาสิเพ่งเลยไม่ต้องพูดคิดมากมันชอบเพ่งไม่เพ่งไม่เข็ดรู้ไหมว่ามันไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมการปฏิบัติเนี่ยเราใช้ความรู้สึกไอ้การเพ่งไม่ใช่ตัวสำคัญตัวสำคัญคือการรู้สึกจิตของเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโยกคอยรู้สึกไปเอาเราดูบทนี้รู้สึกไหมว่าจิตมาที่ขวดบ้างจิตไปที่ความคิดบ้างตอนนี้จิตไปที่ความคิดดูออกไหมได้คอยรู้สึกนะจิตมันไปที่ไหนคอยรู้สึกเอาทำอะไรมันไปตรงไหนเราก็รู้สึกได้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วคอยรู้ทันคอยรู้สึกไปนะตอนนี้ใจเราไปทางตาเราก็รู้ไปทางใจเราก็รู้เดินหรือต่างหลังเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องทำจะทำไปไม่ใช่ว่าไม่ทำแต่เดินนั่งเดินยังไงตอนเดินจงกรมเดินแบบหนึ่งตอนเดินมาที่ศาลานี่เดินอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าแล้วโยมความตั้งใจจริงไหมแล้วก็รู้สึกตัวไปแต่ตอนเดินมาเนี่ยลืมเลยไหมหรือเดินมาศาลาโยเห็นความต่างของการเดินสองอย่างนี้ไหมตอนเดินจงกรมเนี่ยทำแข็งๆไว้ใช่ไหมทำใจทื่อๆไว้แต่ตอนนี้ปล่อยเลยเดินมาดูนกดูไม้อะไรก็ได้ลืมๆมันไปเลยเนี่ยคือ ความสุขตรงสองฝั่งสองข้างอันหนึ่งคือการกดข่มใจอันหนึ่งคือการปล่อยใจให้หนีไปเที่ยวไอ้ที่ตรงกลางมีก็คือพอโยกเพ่งรู้ว่าเพ่งพอเริ่มเลยจบตรงแล้วใจอึดอัดไหมอึดอัดรู้ว่าอึดอัดรีบรู้ทันรีบรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆถามว่าจิตใจเปลี่ยนเฉพาะเดินจงกรมหรือเปล่าตอนอื่นเปลี่ยนไหมคือเปลี่ยนทั้งวันรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่การจะทำใจให้นิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่จิตใจของเราเป็นยังไงรู้ไปเลยแล้วมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันตอนนี้มันไปคิดแล้วใช่ไหมมันลืมตัวสังเกตไหมตอนที่มันไปคิดเนี่ยมันลืมรู้สึกตัวพยายามสังเกตใช่ไหมเขาปลอมปลอมหมดเลยตกลงแล้วมันจะทำไม่ได้ตกลงจะทำไม่ได้เหมือนที่สุรวัตรบอกทำไม่ได้แต่รู้สึกเอาทำไมเราจะโยนคำว่าทำจริงไปให้ได้เราไปติดคำว่าปฏิบัติปฏิบัติแปลว่าทำคือถ้าเมื่อไรจิตใจของเราเกิดการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินจากการรู้เนี่ยนะผิดละอย่างตอนนี้โยนทำอะไรคิดใช่ไหมคิดโยนรู้ว่าคิดไม่ใช่รู้นะไม่ต้องไปคิดนะว่าคิดไม่ใช่รู้แต่พอโยคิดโยก็รู้ทันว่าแอบไปคิดแล้วพยายามสังเกตรู้ไหมพยายามสังเกตไม่ใช่รู้เป็นการกระทำอีกอย่างหนึ่งเป็นกริยาอีกชนิดหนึ่งสงสัยรู้ไหมสงสัยก็ไม่ใช่รู้อีกไหมถามว่าเราจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติไม่ได้แต่รู้สึกเอารู้สึกลงไปทีละขณะทีละขณะรู้สึกอยู่กับปัจจุบันตอนนี้สังเกตรู้ไหมเห็นไหมมีกริยาคือสังเกตมีเวิร์บคือสังเกตไม่ใช่รู้เห็นไหมมันแอบไปสังเกตแวบหนึ่งดูออกไหมเนี่ยให้รู้ทันแบบนี้นี่เรียกว่าปฏิบัติมันลืมอันนี้ก็คือเผลอไปเลยนะเผลอมีสองแบบใหญ่ๆไปจิ้งเอาแล้วก็นิ่งๆค้างๆไว้ระวังนะไปจิ้งใจนิ่งๆรู้สึกดีๆนิ่งทั้งวันอีกอย่างนึงคือเผลอไปเผลอไปคิดโน่นคิดนี่แล้วลืมตัวเองไป เวลาเดินตรงถ้าเดินปกติไม่เป็นไรแต่ว่าพอจะรู้เท้าที่กระตุ้นพื้นขึ้นมานิดหนึ่งก็ มันก็หนักเลยทำไมมันหนักอ่ะมันมีความโลภในชีวิตมันอยากปฏิบัติความอยากคือตัวสมุทัยไม่ว่าจะอยากอะไรก็ต้องทุกข์แล้วถึงแม้ธรรมะก็แสดงให้เราดูว่าเฮ้ยเองอยากปฏิบัติเองทุกข์แล้ว ดู ว่าอะไรกำลังปรากฏอยู่นะไม่จ่อจงอย่าเป็นจ่อจงไหนลองลุกขึ้นเดินกลมๆหน่อยนิดนะพูดไปเห็นไหมโยโยหยุดก่อนโยเดินให้โยไม่รู้สึกตัวรู้ไหมที่จะเดินไปตรงนั้นน่ะจะรอว่าตรงนั้นเราค่อยรู้สึกนะมีคนดูมากมายเลยรู้ไหมใจเริ่มนิ่งแล้วรู้ไหมหยุดก่อนหยุดก่อนเดินกลับไปนี้ได้เดินมานั่งนั่งได้แล้วเดินแล้วพอแล้วเดินแค่นั้นพอแล้วเราสังเกตไว้ตรงที่เดินมาเนี่ยในใจไม่มีน้ำหนักแต่เดินตรงนั้นมีน้ำหนักเรื่องของเก๊เนี่ยเราไปปรุงแต่งขึ้นมาแต่หน้าที่ของโยการปฏิบัติอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทำให้ไม่มีน้ำหนักหรือเปล่าไม่ใช่นะอยู่ตรงที่ว่ามันหนักขึ้นมารู้ว่ามันหนักเดินมาตรงนี้ไม่ได้เจตนาจะเดินไม่ได้อยากจะเดินไม่ได้ตั้งใจจะเดินไม่มีน้ำหนักรู้ว่าไม่มีน้ำหนักอยากจะปฏิบัติหนักทันที นะเพราะว่าตัณหาเกิดรู้ที่มันหนักรู้ว่ามันหนักนะรู้ที่มันเบาไม่ใช่ไปทำให้มันหนักหรือไปทำให้มันเบาคือมันจำเป็นในบางเวลาไม่จำเป็นในบางเวลาอย่างเงี้ยสมถะจำเป็นไหมสมถะก็จำเป็นในเวลาที่ควรจะทำสมถะเช่นฟุ้งซ่านจนกระทั่งดูอารมณ์รูปนามอะไรไม่ออกก็ไปทำสมถะถ้าดูออกจิตใจกำลังฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านนี่เรียกว่าอย่างดูออกก็รู้ไปว่าฟุ้งซ่านโยต้องโยนคำว่าทำทิ้งไปแล้วรู้สึกแล้วเดี๋ยวตอนนี้ใจรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกเบารู้สึกหนักเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่รู้แค่นี้ก็พอแล้วรู้สึกเอานะไม่ใช่ทำเอานะเก็บแม่พ่อเดินไปนี่นะเดินปล่อยสเปสปะลืมตัวนี่ก็คือไม่ได้ปฏิบัติพอลงมือเดินตั้งใจปฏิบัติแล้วดัดแปลงจิตใจของเราให้มันแข็งแข็งชื้นชื้นขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงนิยมยกย่องมันนี่ได้ปฏิบัติจริงเรากำลังหลงปรุงแต่งแล้วจิตใจของเรากำลังได้รับความทุกข์เกิดจากตัณหาของเราเองอยากปฏิบัติแล้วอยากจะเดินใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเราไม่ได้เห็นตัวธรรมะเนี่ยเราคิดว่าธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลไกลก็สิ่งนั้นเนี่ยธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ที่อยู่ใกล้ใจต้องทำไปอีกนานๆอย่างเงี้ยเจอคีย์เวิร์ดพวกนี้ตัวแสบเนี่ยธรรมะไม่ใช่อะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลๆธรรมะอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วถ้าโยมไม่เห็นธรรมะในปัจจุบันโยมก็ไม่เห็นในอนาคตธรรมะรู้ได้แต่ทำเอาไม่ได้อย่างร่างกายของเราเนี้ยเป็นตัวธรรมะหนึ่งเป็นรูปธรรมโยมทำมันได้ไหมอย่าลองปั้นให้มันหล่อนี่ครับทำไม่ได้ใจละใจทำให้มันมีความสุขตลอดได้ไหมทำไม่ได้แต่เรารู้ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ที่ทำอะไรเพื่อจะชวนบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติถึงจะไปดัดแปลงอย่าไปตอบแปลงอย่างเมื่อกี้เริ่มลงมือเดินเริ่มปฏิบัติแล้วคือแทนที่เราจะเดินทุกก้าวที่เราเดินเราเดินรู้สึกตัวจิตใจเป็นสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์เฉยๆรู้ว่าเฉยๆเดินไปแล้วไปคิดถึงแฟนใจชอบมีความรักเกิดขึ้นรู้ว่ารักเดินไปแล้วไปคิดถึงไอ้คนที่มาจีบแฟนเราใจมีโทสะรู้ว่ามีโทสะรู้เฉยๆรู้ไปเลยมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปทำอะไรขึ้นมาว่าไงเพลินเว้นฟังสงสัยรู้ว่าสงสัย สงสัยว่าถ้าเราคิดเพลินไปแล้วเรารู้ว่าคิดแล้วเราควรจะหยุดหรือ ว่ามันหยุดแล้วสังเกตไหมตอนที่กำลังใจลอยเมื่ออยู่สมมติเมื่อไปสามชั่วโมงเกิดรู้ทันว่าอ้าวเผลอไปแล้วนี่มันหยุดไปแล้วยังไม่ต้องมานั่งถามว่าเอ๊ะควรจะหยุดหรือควรจะคิดต่อเดี๋ยวสงสัยใช่ไหมตอนนี้สงสัยแล้วรู้ความสงสัยของเราอย่าไปคิดเอานี่แอบไปคิดอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้รู้สึกเอาคิดเอาใช้ไม่ได้ต้องรู้สึกเอาตอนรู้สึกเอาได้เลยหมดคำถามเนี่ยทำไมหมดคำถามล่ะเพราะเมื่อไรรู้สึกได้เมื่อไรก็ปฏิบัติแล้วเมื่อไรลืมรู้สึกเพ่งเอาคิดเอาไม่ได้ก็หลงไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติเราจะไม่มีคำถามเลยว่าเผลออยู่เกิดรู้ตัวขึ้นมาแล้วใจจะปล่อยให้ใจคิดต่อไหมอะไรเงี้ยมันจะไม่มีคำถามอย่างนี้เราจะรู้ว่าขณะที่เผลอจิตกำลังกุศลไปแล้วขณะที่รู้ว่าเผลอจิตเกิดกุศลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เผลอครั้งใหม่เผลอคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนี่เผลออีกครั้งนึงนะเกิดรอบใหม่เราก็รู้ทันว่าอ้าวเกิดผิดแล้วเกิดสงสัยว่าจะทำยังไงดีรู้ว่าสงสัยนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วรู้ไปเรื่อยๆอะไรปรากฏในปัจจุบันรู้อยู่นั้นแหละ โยทำอีกแล้วรู้ไหมทำอะไรทำอะไรไหนลองบอกมีเวิร์บตัวไหนบ้างหือทำแล้วมันแข็งแข็งรู้ไหมเธอไปทำอะไรแล้วมันถึงแข็งแข็งขึ้นมาฮึ่มมันเคยชินมันทำไปด้วยความเคยชินแล้วคิดว่าอย่างนี้เรียกปฏิบัติมันติดนั่นแหละใจตอนนี้กับใจตอนที่เลิกเดินตรงกลมมันไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนที่เดินมาเนี้ยไม่มีน้ำหนักตอนนี้มีน้ำหนักรู้ออกไหมมีน้ำหนักก็รู้ว่ามีน้ำหนักเห็นมันเพ่งแล้วมันไม่ใช่รู้ไหมว่าเพ่งเข้ากับทีมหาดใหญ่ถามอะไรถามซะมาไกลเดี๋ยวนี้คนมาจากหาดใหญ่แต่คนไปทุกกลุ่มวันเออมีคนเล็กไข้หวัดไปตายอยู่กันเลยเป็นตายที่มหาวิทยาลัย เ พื่อน เร ีย น เ พื่อนเราสองแถวของคนในมหาวิทยาลัยที่ เก่งไหมโยนั่งใกล้ๆที่แรกไม่ต้องแก้พอได้ยินเหยียบนิดหนึ่งเลยอย่าทำอะไรไม่ทำอะไรโยทำอะไรเมื่อกี้นี้บอกถูกไหมว่าทำอะไรจ้องลงไปดู มันจะเป็นอย่างนี้ตลอด มันเคยตัวเนี่ยมันเคยเพราะเราคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผิดมนุษย์มนาเช่นทำใจให้ทื่อๆใครด่าก็เฉยรู้สึกภูมิใจมากเลยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยรู้ดีฉันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอนนี้ถึงขั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วมันหักตัวเองเข้ามาดูออกไหมรู้ไม่ทันตั้งแต่เริ่มหักเลยเดี๋ยวถ้ารู้ทันแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปแก้นะอย่าแก้นะอย่าแก้ผิดอีกเริ่มเพ่งรู้ไหมหัดรู้สภาวะนะรู้สภาวะไม่ได้คือปฏิบัติไม่เป็นได้แต่สมถะไงด็อกเตอร์ทำอะไรกัน รู้พยายามที่จะอ ย่าพยายาม ค ือ ท่านอาจารย์เคยสอนว่าถ้ามีคือ เห็นแล้วก็เห็นที่ตรงเห็นนั่นไม่ต้องพยายามแยกกันนะแยกมันแยกของมันเอง แยกตัวมันจะได้ตรง มันจมรู้ไหมเวลามันจมอย่างนี้ดูออกไหมเวลามันไหลไม่รวมกันรู้ไหมแล้วบางทีมันก็แยกกันดูออกไหมมันรวมก็รู้มันแยกก็รู้ไม่ทำอะไรไม่ใช่ว่าห้ามรวมไม่ใช่ว่าต้องแยกนะไม่มีคำว่าห้ามกับคำว่าต้องพูดบ่อยๆคำนี้โยทำอะไรรู้ไหมรู้ยังนั่นแหละเรียกว่ารู้เข้าใจไหมรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติแต่การที่ทำใจให้ชื่อนี่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมหรอกปฏิบัติอย่างอื่นเช่นปฏิบัติโยคะรู้ไหมเริ่มชำเลืองแวบลงไปรู้ทันตรงที่เราแอบไปทำตรงนี้นะนั่นเรียกว่าปฏิบัติแล้วถ้าอยากช่วยไปดูเรื่องหนึ่งนะวันนี้ต้องหัดเป็นพิเศษเรียนมาหลายปีแล้วในรุ่นเดียวกันก็รู้เรื่องหมดแล้วประโยชน์นั้นมันใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติไม่เลิกดูออกไหม ม ัน ค ือว่าไม่ก็มารู ้มันถลำลงไปมันถลำลงไปรู้มันไม่ใช่ระลึกรู้แล้วมันจมลงไปเรียบร้อยเหมือนโยชะโงกอยู่ในบ่อน้ำทางบ่อชะโงกจนหัวทิ่มลงน้ำไปแล้วนะเราก็รู้มีน้ำมีสิหัวจมน้ำแล้ว สังเกตไหมว่าจะลงหลอดอยู่เนี่ยนะหัดดูอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้จงใจทำนิดเดียวก็หัวทิ่มบ่อลงไปเลยดูบ่อที่ออกยังมันจะมุดลงตลอดเลย แต่เวลาไปทำบ้านมันก็ไม่ได้มันก็กลับมาทำเหมือนเดิม ติดตังผมคงต้องมาบ่อยเราไม่ต้องไปเรียนที่อื่นนะถ้าไปเรียนสมถะมาอีกจะไล่ออกแก่สำนักขี้เกียจแก้ให้โยนทิ้งไปให้หมดนะจะเอาให้ได้ก็โยนทิ้งไปแล้วไม่ต้องไปเรียนอีกแล้วกล้าหาญพอไหมคนอื่นก็ไปรู้เรื่องกันหมดแล้วเหลือเราคนเดียวก็เอางี้อันนี้ก็ว่าอย่างนี้เอาลองอันนี้ก็ว่าอย่างนี้เอาลองอีกหน่อยนะขี้ก็ว่าอย่างนี้มันดี ผมว่าถ้าทำแล้วสักเดือนนะครับไม่ได้ผลด ี หรือ ไม่ ว่าทำ ทำไมต้องนานคือถ้าเมื่อไหร่ขาดสติมันต้องผิดแล้วนะไม่ต้องเดือนหนึ่งหรอกแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกตัวถูกต้องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรนี่ต้องเห็นผลทำไมชอบคิดว่าการปฏิบัติคือการทำอะไรถ้าอย่างนั้นคนขาด้วยก็ภาวนาไม่ได้เดินไม่ได ้ ทางไหนทำแล้วมีสติสัมปชัญญะเอาไว้หรือไม่ลองไปทำอย่างที่เขาบอกไปหัวชิมบ่อทุกทีถลำลงไปแท้ๆเลยแล้วก็ลงไปแช่อยู่แล้วบอกว่าดีอยากไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะดีชื่อๆได้ทั้งวันชื่อๆอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์ได้เห็นไหมจะลงอีกแล้วแล้วบอกให้ไปเรียนกับคุณสุรบัติไม่ชอบไปเรียนกับคุณอื่นอื่นฮึแล้วมันก็เตลิดเปิดเปิงทำอะไรเฮ้ยสิบบ้านมาเหยียบนั่นแหละเราแหละ จะตอนแรกสักครั้งก็ที่พี่ว่าเขาต้องการทำแล้วแล้วจำพูดพูดแบบพูดประโยคแรกจะเห็นอาการไหวข้างในมันก็เตือนแล้วมันก็ดับแล้วก็ผ่านไปนะก็ตรงนี้จะไปวิธีหลังแต่ขนาดนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจว่าตรงมันตายแล้วมันแบบในบ้านที่น้องทำว่าน้องจะบอกแบบว่าหลวงพ่อปฏิเสธแล้วมันเกิดความรู้สึก คือ ในความสบายใจแต่ว่ามันก็ตายแล้วแต่ก ็ต้องคือทำไงเราจะสามารถเฝ้ารู้อย่างนั้นดีแล้วนะรู้ได้ดีแล้วรู้ได้ถูกรู้ได้ละเอียดแต่การรู้ของเราทำไงจะรู้สบายสบายรู้จริงจังไม่ดีต้องรู้เหมือนรู้เล่นๆเพราะว่าจิตที่เคร่งเครียดไม่ใช่กุศลจิตหรอก มันมีความรู้สึกว่าสบายเบาแต่ว่ามันเป็นขนาด มันขนาดเดียวทำไมมันขนาดเดียวเพราะว่ามันเรียกว่าคณิกะสมาธิเพราะงั้นการรู้สึกตัวที่มารู้ทีละขนาดทีละขนาดจะทำขนาดนี้ให้เกิดบ่อยๆวิธีทำให้เกิดบ่อยๆก็คือให้รู้บ่อยๆแต่ไม่ใช่ทำอะไรขึ้นมาถ้าทำแล้วไม่เกิดพยายามรู้สึกไปบ่อย ๆเราอยากจะทำการเปลี่ยนความต่างให้เป็นลองประเมินจากรู้สึกตัวนะคะจะเป็นว่าที่มันปฏิบัติคือรู้แต่ว่ามันไม่หนัก ใช่ เบาเบาหรือแรงแต่ว่ามันก็ยังต้องร่างที่ต้องเกิดบ้างอย่างไรบ้างก็เกิดบ้างตรงนี้ก็คือ รู้ไปนะนี้ต่อไปฝึกมากๆเราก็จะรู้ว่าตรงที่ไม่มีน้ำหนักเนี่ยมันเกิดจากการที่รู้โดยไม่ได้จงใจการรู้ของเราเนี่ยปลอดจากตัณหาและทิฏฐิไอ้รู้ที่หนักๆเนี่ยเป็นรู้ที่ไม่ปลอดจากตัณหาและทิฏฐิมีตัณหาไม่อยากปฏิบัติมีความเห็นว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีเป็นการปฏิบัติพอจงใจทำด้วยความอยากด้วยความเห็นว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีมันก็หนักๆขึ้นมาทุกข์มันเกิดแต่ถ้าเมื่อไรสามารถรู้สภาวะตามที่มันเห็นไม่มีน้ำหนักนะแต่ไม่ใช่เบานะถ้าเบาหิวขึ้นมาเนี่ยเบาเนี่ยรู้สึกเอาดีแล้วล่ะฝึกพื้นฐานมาดีนะคือตัวที่ทำต่อไปนี้เพิ่มขึ้นมาจากที่เรียนไว้ก็คือทำให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่าเป็นจงใจนะพอจะดูออกไหมเรื่องที่เราทำแล้วมันหนักๆแน่นๆเพราะเราทำด้วยตัณหาเราอยากปฏิบัติก็ทำเอาเราไม่ทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ทำเอาแต่รู้สึกเอาใช่ใช่ไม่เหมือนเลยนะตรงนั้นเป็นที่กั้นเราอยู่กั้นเราไว้จากวิปัสสนาตัวจิตมาวันนี้เรียนตรงนี้เข้าใจก็ได้ประโยชน์แล้วล่ะโยทำไรโยรู้สึกไหมว่าจิตตรงนี้บึกบานขนาดนี้ไม่มีอะไรเลยรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปรู้สึกเฉยๆมันจะเป็นไงก็ได้นี่ตั้งใจรู้สึกแล้วใช่ไหมตั้งใจรู้สึกมันดับไปแล้วอย่างไอ้จิตที่ถูกนะอย่าจำมันนะไม่ต้องไปจำมันหรอกมันหน้าตาเป็นยังไงบางคนพอรู้สึกขึ้นมาแล้วพยายามจำมันจำไม่ได้ทำไมถึงจำไม่ได้เพราะมันดับไปแล้วมันกลายเป็นจิตที่มีโลภะคืออยากจำในส่วนตัวนี้เราก็พยายามไปจำจำอะไรไปจำผิดตัวเป็นจำให้ตัวที่มีโลภะแข็งแข็งอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมตรงรู้ทันเนี่ยจิตเบิกบานไม่มีความแข็งไม่มีน้ำหนักก็ผิดถ้าไม่อยากไปแข็งก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นรู้สภาวะทุกอย่างตามที่มันเป็นไม่ทำอะไรไม่มีคำว่าต้องไม่มีคำว่าห้ามเป็นไงใจลอยสนุกไหมดูออกไหมว่าใจลอยนั่นแหละเป็นใจลอยหลงนั่นแหละแต่หลงแบบรู้เรื่องคิดแล้วเรารู้เรื่องที่เราคิดแล้วก็แค่เราฝันแล้วเรารู้เรื่องบางทีก็ฝันไม่รู้เรื่องใช่ไหมบางทีก็ฝันรู้เรื่องฝันมันก็คือความคิดตอนหลับความคิดมันก็คือความฝันตอนที่ตื่นงั้นอย่างนั้นแล้วก็นั่งคิดไปเรื่อยๆเรียกว่าคนนั่งฝันเราฝันกลางวันไม่รู้สึกตัวนายสองคนนะทั้งน้องโยทั้งพี่สาวแข็งเหมือนกันเลยเนี่ยจิตจริงๆอยู่ตรงนี้ไม่มีน้ำหนักเลยนะพยายามรู้สึกให้มันเกิดบ่อยๆนะทำมากๆถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่ารูปนามอะไรนี่เป็นสภาวะธรรมที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัวตนอะไรหรอกไม่ต้องไปคิดนำนะไปคิดสติเอาเหลือคนที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทคือพระโสดาบันเท่านั้นต้องเป็นตาลียะเท่านั้นถึงจะเห็นงั้นเรายังไม่เห็นถ้าเราไปคิดเอาเราไม่ได้ความคิดเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ความจริงถ้าเราไปอ่านเอาเราได้ความจำเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ิดนะความจำไม่ใช่ความจริงอยากเห็นความจริงรู้ตัวไหมรู้รูปรู้นามไหมเบื้องต้นเวลาเราหัดเจริญสติเนี่ยเราจะเริ่มเห็นปฏิจจสมุปบาทท่อนปลายก่อนนะเช่นมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาใจเราก็ถลำลงไปมีตัณหาทะยานเข้าไปทะยานก็ไปเกาะอารมณ์มีตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานก็ไปเกาะเนี่ยประกอบอารมณ์ได้ที่แล้วก็เกิดการกระทำกรรมขึ้นมาเป็นตัวภพตัวภพนั่นแหละตัวกรรมนั่นแหละนี่ว่ากรรมภพเสร็จแล้วมันก็เกิดตัวตนผู้กระทำขึ้นมาเกิดเราขึ้นมาอย่างเราอยากปฏิบัติเนี่ยมีตัณหาอยากปฏิบัติดูไปเชียวเนี่ยเอาละดูตรงนี้แหละหาไปหามาแล้วมาเจออันนี้จ้องใส่เลยจิตเราเคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์นั้นไว้กำลังนั่งดูแล้วก็บอกกำลังปฏิบัติกรรมฐานอยู่ความจริงก็เกิดตัวเราผู้ปฏิบัติขึ้นมาฝึกหัดใหม่ๆก็จะเห็นตรงนี้ว่าความทุกข์มันเกิดจากความอยากเห็นไปเรื่อยๆส่วนอวิชชาปัจจยาสังขาราหรือเห็นยากอวิชชาเนี่ยความไม่รู้อริยสัจนึกเอาไม่ได้ไม่รู้อริยสัจเนี่ยเช่นว่าอะไรบ้างไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ตัวรูปตัวนามไม่รู้สมุทัยคือไม่รู้ว่าอยากเราทุกข์จิตกำลังพยานอยากหรือพยานไปทางไหนบ้างพยานไปหกช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวเรียกว่ามีรูปตัณหาพยานไปหารูปจนถึงธรรมตัณหาพยานก็ไปหาธรรมารมณ์เนี่ยไม่รู้อย่างนี้จิตก็จะเริ่มแสวงหาไม่รู้จากสภาวะที่พ้นจากตัณหาพ้นจากความอยากไม่รู้หลักของการเจริญสติก็จะเพ่งเอาคิดเอาอันนี้ก็คือไม่รู้อริยสัจความที่เราไม่รู้อริยสัจเนี่ยจิตของเราก็เริ่มมีโลภะขึ้นมาเกิดเจตนาเช่นพอเราอยากปฏิบัติเราไม่รู้ว่าการลงมือปฏิบัติจะนำความทุกข์มาให้ลงมือเพ่งลงมือจ้องจะนำทุกข์มาให้ไม่รู้ตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้ก็เกิดเจตนาที่จะปฏิบัติขึ้นมาเกิดเจตนาที่จะปฏิบัติเจตนาตัวนี้เป็นโลภะเจตนาไม่ใช่เจตนาบริสุทธิ์เรื่องหลังอยากนั่นแหละเพราะฉะนั้นอวิชชาก็เป็นปัจจัยของตัวโลภะเจตนาโลภะเจตนาตัวนี้โลภะที่ชั่วก็ได้อยากไปทำชั่วก็ได้โลภะที่จะไปทำดีก็ได้เพราะฉะนั้นตัวความดีนี่ก็รากเหง้าก็มาจากความไม่รู้นี่เหมือนกันอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้ไม่ใช่ว่าอกุศลต้องทำให้เกิดอกุศลเสมอไปอย่างอกุศลของเราเนี่ยความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจของเราเนี่ยทำให้เราขยันปฏิบัติกำหนดใหญ่เลยเพ่งใหญ่ก็จะรุนแรงหนักขึ้นมาหนักก็ทุกข์นะทุกข์ก็อุตส่าห์ทนอีกนะอุตส่าห์ปรับใจเราจะร่วมทุกข์ด้วยความเพียรไม่รู้หรอกว่าสร้างขึ้นมาเองหลอกตัวเองไปวันหนึ่งนะเราละเลยที่เรียนธรรมะดูยากพอเกิดเจตนาขึ้นมาอย่างเจตนาที่เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างเจตนาจะปฏิบัติเป็นเจตนาเราเริ่มสแกนเริ่มหาว่าจะดูอะไรดีในกายในใจเราที่จะดูอะไรดีพอเจออะไรนั่นแหละวิญญาณคือความรู้สึกความรับรู้ทุกอย่างลงไปที่ตรงนั้นเรียกวิญญาณเป็นอย่างลงไปแล้ววิญญาณอย่างลงไปเกิดรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาเกิดอายตนะขึ้นมามีขันธ์ห้าอายตนะหกอะไรขึ้นมาคราวนี้ก็เอาไปกระทบอารมณ์เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติขึ้นมาถ้าจิตจะสบายจริงๆคิดเอาไม่ได้แต่ต้องดูให้เห็นกระทั่งว่าตัวเจตนาที่ผุดขึ้นมาในใจที่จะปฏิบัติเจตนาทำบาปมันดูง่ายเจตนาที่จะปฏิบัติแล้วให้รู้ทันแล้วข้ามมันไปได้นี่ยากใจไม่ถึงเลยโยมเนาะมันน่าสยดสยองธรรมะชนิดนี ้ ฟังแล้วคนก็ไม่เข้าใจแต่พอได้ไปเห็นการเกิดข ึ้ นของรูปนามก ็ มองฟังแล้วก็เข้าใจ ดีแล ้วก็ใจก็วางไปวางไปแล้วตอนนี้อดีตมันไม่กลับอยากที่เรื่องอะไรแบบสนใจเป็นสิ่งที่สนใจมานานแล้วก็ชอบฟังเวลาฟังธรรมเวลาก็ได้การท่านใดพูดถึงเรื่องที่จะแคร์หูฟังอยากจะเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะ เข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังนะเหมือนอย่างเชียรู้จิตปรมัตถ์เนี่ยรู้ไม่ได้ด้วยการฟังนะเหมือนกันถ้ารู้ลงไปเลยปฏิจจสมบัติมันเป็นกระบวนการเป็นกลไกพัฒนาการที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราสังเกตลงไปในตัวเองเลยความทุกข์เกิดอย่างไรถ้ารู้ลงไปก่อนที่ความทุกข์จะเกิดสังเกตไหมว่าจิตต้องทยานมีความทยานอยากไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนเพื่อหัดดูตรงนี้ไปบ่อยๆอย่างพอลงมือปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติสังเกตไหมทยานต้องทางใจแล้วก็ไปเกาะพบขึ้นมาแล้วก็ชื่อๆอย่างนั้นชื่อๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเนี่ยนั่นเป็นพบคือกลับมาพบชนิดหนึ่ง ตอนที่ใจเหมือนกับเป็นเด็กตอนผู้ปักผู้เผยตอนนั้นความรู้สึกว่าใช่เคยทำให้มันติด โยมไปทิ้งไปนะโยมเป็นอดีตทิ้งมันไปให้หมดเลยเราอย่าไปหาความรู้ด้วยวิธีนั้นนะให้เจริญสติไปแล้วมันกระจายตัวมันเองไม่มีใครรู้ปฏิจจสมุปบาทได้นะถ้าไม่เห็นธรรมเพราะฉะนั้นเราทำต้นทางของการรู้ทำเห็นทำทำสติสัมปชัญญะไหมสติทำง่ายนะสติสัมปชัญญะยากสติทำง่ายคือนั่งเข่งนั่งจ้องนี่ก็มีสติแล้วไม่เผลอไปที่อื่นมีสติแล้วได้สมถะมีสติสัมปชัญญะคือรู้สภาวะที่ปรากฏแล้วเข้าใจด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวรู้แล้วเข้าใจ จิตมันเกิดอาการกระเถิบอย่างนั้นมันเหมือนกับพ ยาย ามของสมาธิที่เราส่งไว้ในขณะนั้นมันก็มีตัวที่ก็ เ อง ที่เรา ต ้ องผ่านอันนี้นะคะว่ารู้ว่าผมแล้วก ็มีแล้วล่ะที่เด็กนี่ตรงที่เราไปรู้ว่าผมก็อย่าไปอยากคลายนะอย่าไปอยาก แต่รู้สึกว่าไม่ดีเลยมันเหมือนก็รู้อีกว่าเนี่ย เรื่องแต่เดิมซ้อนๆเนี่ยมันซ้อนอยู่แล้วว่ามันเกิดดับเป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องไปแต่เราไม่ใช่ไปตรึงที่จะรู้อะไรที่หยุดนิ่งแต่ถ้าเราไปตรึงความรู้สึกเอาไว้ในสิ่งที่หยุดนิ่งเราจะตกไปสู่อดีตเลยยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราขับรถมาจะเห็นภาพมันปรากฏถ้าสติทันก็คือรูปปรากฏระดับสติไม่ทันสัญญาแปลคนขับรถปาดหน้ามุกนะคิดทำไม่ถูกนี่ทางคิดนี้ถ้ารู้ทันว่ากำลังคิดอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันอีกโกรธพอความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปปาดขืนนะอยากปาดขืนนี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติความโกรธเกิดขึ้นมาเห็นความโกรธให้ความโกรธไม่ดีแต่อยากละความโกรธรู้ทันเลยไอ้ตัวภาพที่เห็นต้องขับรถปาดนี่เป็นอดีตที่ไกลมากนะแต่ความโกรธก็เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันคืออยากจะหายโกรธรู้ทันปัจจุบันอย่าไปตรึงความรู้สึกไว้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มันนิ่งเช่นไปนึกถึงแต่ว่าภาพที่เขาปาดตอนนี้มันแค่รูปนะไม่ใช่คนหรอกอย่าไปโกรธมันเลยมันเป็นรูปเดี๋ยวมันเกิดแล้วก็มันก็ดับอีกนี่ไม่ใช่เรื่องนะเป็นสมถะรู้อารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันก็เกิดตลอดเวลาดับไปเกิดดับไปดับทียิบอยู่เกิดทางตาแล้วก็มาเกิดที่ใจเกิดทางหูแล้วก็มาเกิดที่ใจหรือบางทีไม่ได้กระทบทางตาทางหูเกิดที่ใจเลยตรงๆก็มีบางอารมณ์ที่อ่อนๆเนี่ยกระทบตากระทบหูแล้วดับไปเลยไม่เข้าที่ใจเลยก็มี เป็นการเห็นรูปที่ไม่มีสาระเหมือนนั้นไม่มีอะไรสนใจเห็นแล้วดับไปตอนนี้โยทำอะไรตอบซิตอบให้ชื่นใจดิ จะลอง ลองไม่ใช่รู้แต่เป็นลองก็จะไม่เราทำอะไรที่เกิดจากรู้แล้วก็ไม่ใช่สิบอกแล้วมีเมื่อตัวเดียวคือรู้เนี่ยคอยเช็คตัวเองเลยตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะไม่ต้องให้หลวงพ่อถามวิ่งทำอะไรเนี่ยหมอกำลังลองดูอยู่ว่าจะเอาอะไรดีนะทำอะไรหมอกำลังเข่งอยู่ทำอะไรหมอกำลังคิดเลินเลยนะหัดรู้ทันไปเรื่อยๆ ทำอะไร ได้ทั้งหมดเลยแต่ต้องรู้ทันไม่ใช่ห้ามไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำอะไรก็ได้แต่รู้ทันไม่ได้ทำแบบสลับไปงมงายจำหลักได้ไหมมันเรียนยากนะเพราะมันลองไม่เลิกก็จะได้มันหาไม่เลิกมันดิ้นรนเหลือเกินนะบางคนนะมันเรียนง่ายพอบอกให้หนูก็ดูเลยรู้ปรมัตถ์ไปเลยรู้สภาวะไปเลยบางคนบอกให้ดูไม่ได้ขอคิดก่อนหรือก่อนจะรู้เนี่ยมันต้องมีกระบวนการอะไรสักหน่อยนะรู้เฉยๆดูมันน้อยไปมันง่ายเกินไปกระบวนการเช่นต้องไหว้ครูก่อนก่อนจะเจริญสติเนี่ยต้องไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะไหว้เสร็จแล้วอธิษฐานกรรมฐานอีกเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานบูชาพระรัตนตรัยอุดมบ่มอินทรีย์อุ้ยสวดไปชั่วโมงหนึ่งนะยังไม่ได้เจริญเลยเอาละเสร็จแล้วอ่ะต่อไปนี้ต้องทำสมถะก่อนสิถึงจะรู้ตัวได้ทำสมถะสมหมดเวลาวันนี้นอนทุกชีวิตนี้ทำไมมันหน้าเศร้าขนาดนั้นเนาะถูกเขาด่าโกรธรู้ว่าโกรธทำเสร็จแล้วนะใจมันแอบไปลองรู้ว่าลองปฏิบัติเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วด้วยมันง่ายจนยากง่ายจนเรานึกไม่ถึงเราคิดว่าต้องทำอะไรที่ยากยากสองคนนั้นมาจากไหนกันนอนเลยมาที่กันไปฝึกมาจากไหนบ้างจะเรียนไปกับสำนักไหนกันลืมไปแล้วสาวคนนี้ตั้งแต่ถามอะไรนะเราเป็นปฏิบัติด้วยโลภะหรือหนักกันนะเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการเข้าคอร์สิในคลิปสมัยการปฏิบัติธรรมก็คือพอตามันเห็นรูปก็รู้ทันนะรู้สึกตัวไว้ไม่เผลอไม่หลงถ้ามันหลงล่ะหลงก็ไม่ว่าหลงก็รีบรู้ไวๆว่าหลงหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยปฏิบัติได้หมดแล้วอย่างเดินๆอยู่เห็นดอกไม้สวยใจชอบรู้ว่าชอบนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วกำลังสวยสวยอยู่เหยียบกิ้งกือก็รู้ขยักขยแยงรู้สึกขยักขยแยงนี่รู้สึกเรียบร้อยแล้วปฏิบัติแล้วเรามักจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรอย่างหนึ่งที่แยกออกจากชีวิตจริงๆของเราถ้าเราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมคืออีกสิ่งหนึ่งที่แยกจากชีวิตปกติแล้วก็เราไม่เข้าใจการปฏิบัติหรอกแล้วเราอีกห่างไกลเลยการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละไม่ใช่เหมือนนักมวยนะเพราะกระทั่งแกล้งเอาชกชกชกแกล้งเอาเลิกเอานี่แกล้งเอาเข้าคอร์ส7 วันแกล้งเลิก